Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 10 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Like a child beside you. 5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny miesiąca, wtorek, 10 października. Słońce obudzi się przed godziną 7. Oj, życzylibyśmy sobie nawet przed tą 7. Zajdzie po godzinie 17.30. No a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś imieniny Pauliny, Daniela i Franciszka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, słońce. Słońca bez końca. A w prognozie pogody nie widać końca opadów. Dziś pochmurno z lokalnymi tylko przejaśnieniami. Popada głównie na zachodzie kraju deszcz, bo w Karpatach deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, w Karpatach do 80 km na godzinę. Na termometrach dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, do 13 na zachodzie. Przypomnę, to temperatura prognozowana w najcieplejszym momencie dnia, 8-13. No niech będzie, że i najcieplejszy, do tego także deszcz i deszcz ze śniegiem w górach. A właśnie, na góralską nutę. Bardzo proszę. Hej, wysadzio se łąskę kosić, sunka świeciło, przysło ku mnie z jagodami. Dziewce jak miło, nazbierała jagodba, poczęła siódka czy dom, dom ci jagódce z Bodecka. Śnieg, Państwo przypominają, zdaje się, klasyka. Śnieg z deszczem, śnieg zawieja, zawierucha, a my przez zboże, a my przez zboże. Tak, pamiętamy to. 9,5 minuty po godzinie 5. Na przekór dzisiejszemu świętu, święto to owsianki, dziś wypada pan Piotrek, barista, pozdrawia z nadkubka kawy Sandomierz Gwieździsty, 4 stopnie. To po pierwsze, po drugie także od pani Natalii dziś z nad sałatki jarzynowej. Jeszcze dzieciaki chrapią, więc można skorzystać z okazji, z samego rana przygotować. A w Światowym Dniu Owsianki dziś Pani Kasia z Krakowa, gdzie to już od wczesnych godzin na nasłuchu zaskoczyła wszystkich. Pani Kasia w Krakowie ma owsiankę na śniadanie. No wprost, nie do uwierzenia. Tak czy inaczej, smacznego życzymy Państwu w porze śniadaniowej. Właśnie. 10 po piątej, jak zwykle o tej porze zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Klub Prawa i Sprawiedliwości przekaże prezydentowi poprawki na piśmie do projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przypomnijmy, prezydent pod koniec lipca zawetował ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i KRS, przygotowane przez rządową większość. Własne propozycje ustaw prezydent przedstawi 25 września. Posłowie zajmą się planem przyszłorocznych finansów. W Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Pierwsze czytanie budżetu rozpocznie się o 14:00. W Sejmie zaplanowano też dziś pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odszkodowaniach za utracone deputaty węglowe dla górniczych emerytów. Według propozycji beneficjenci tego wsparcia otrzymają do końca roku jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych. Te rekompensaty będą kosztowały budżet ponad 2 miliardy 300 tysięcy złotych. Z oświadczeń skorzystać ma około 240 tysięcy rodzin górniczych. Pierwsze czytanie zaplanowano o 22:00. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się również sprawozdaniem z prac międzyresortowego zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. To gremium powołano po sierpniowych nawałnicach na Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce. W jego skład wchodzili m.in. ministrowie spraw wewnętrznych, administracji, rolnictwa, cyfryzacji, infrastruktury, energii oraz wojewodowie z poszczególnych regionów. Rozpoczynają się dni kariery i mobilności dla młodych naukowców. To 3-dniowe wydarzenie organizowane w 5 miastach w Polsce. Dziś pierwsze z cyklu spotkań odbędzie się w Krakowie. No a z zagranicy? We Francji będą strajkowali pracownicy sektora publicznego. Związki zawodowe wezwały do akcji protestacyjnej 5 milionów osób zatrudnionych właśnie na państwowych stanowiskach. Ważą się losy kryzysu między centralnym hiszpańskim rządem a administracją Katalonii. Lider lokalnego rządu, Carles Puigdemont, wystąpi dziś w barcelońskim parlamencie, to o 18:00, i podsumowuje wyniki referendum, które odbyło się, przypomnijmy, 1 października. To prawdopodobne, że ogłosi niepodległość regionu. W Luksemburgu dziś dyskusja o walce z oszustwami podatkowymi i o planowanych nowych zasadach rozliczania VAT w handlu wewnątrz wspólnoty. To będzie jeden z głównych tematów spotkania unijnych ministrów finansów, na którym Komisja Europejska ma przedstawić swoje pomysły. No i jeszcze Iran, trzecie co do wielkości miasto tego kraju. Isfahan nazwany był miastem polskich dzieci, bo tam w czasie II wojny światowej schronienie znalazło prawie 3000 sierot. W Isfahanie zostanie otwarta wystawa niezwykłych zdjęć zrobionych uchodźcom w 1947 roku przez jednego z irańskich fotografów. Ta wystawa fotografii obrazująca losy Polaków w czasie II wojny światowej zostanie otwarta dziś w Muzeum Sztuki Współczesnej w Isfahanie. Będzie ją można oglądać do 23 listopada. Wiele z wydarzeń z kraju czy z zagranicy w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. No troszkę przemoknięta prasa, ale zajrzymy do niej za chwilę. 13 minut po piątej. Polowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Ktoś woła mnie poprzez. 17 minut po godzinie 5, to zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. Spółka kolejowa liczy na zwiększenie ładunków z Chin i próbuje objechać korki na Białorusi. Chce też zbudować centralny terminal przy porcie Solidarność. Ponad 3 miliardy ton. Tyle towarów rocznie przewożą chińskie koleje. Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo, rozmawiał niedawno z przedsiębiorcami z państwa środka o możliwości zwiększenia transportu przez Polskę. Skierowanie dodatkowych 5, 10, nawet 15 milionów ton ładunków na szlak europejski nie oznacza dla naszych chińskich partnerów dużego wzrostu, mówi gazecie. Dla giełdowej spółki natomiast byłoby to niemało, bo rocznie transportuje ona około 116 milionów ton produktów. Problem w tym, że z powodu modernizacji polskiej sieci kolejowej i konfliktu na Ukrainie korkują się szlaki po obu stronach Bugu, białoruskiej i po naszej. Cargo ma odetkać jedwabny szlak. O tym dziś Puls Biznesu. Z Pulsu także o tym, że padł rekord rozpoczętych inwestycji. Zdaniem branży rynkowi na razie nie grozi przegrzanie, ale ostrożności nigdy za wiele. W sierpniu tego roku liczba mieszkań deweloperskich rozpoczętych w ostatnich 12 miesiącach przekroczyła 99 tysięcy. Tymczasem rekord z maja 2008 roku wynosił około 83 tysięcy mieszkań. Tak wynika z danych GUS przytaczanych przez dziennik. Sytuacja może budzić obawy o stabilność rynku pierwotnego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż lokali nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, a niskie stopy procentowe sprzyjają kupującym i zmniejszają zainteresowanie depozytami. Dodatkowo na początku przyszłego roku pojawi się impuls popytowy związany z wydawaniem ostatniej puli pieniędzy z programu Mieszkanie dla Młodych. Popyt na nowe mieszkania powinien się zmniejszyć po podwyżce stóp procentowych NBP spodziewanej pod koniec przyszłego roku albo na początku 2019. Deweloperzy budują na potęgę. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że opłatę za pozostawienie auta w płatnej strefie można pobierać tylko za postój na miejscach do tego wyznaczonych. Tak uznał wczoraj 7-osobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oznacza to, że za parkowanie w płatnej strefie, ale poza miejscami wyznaczonymi, czyli tam, gdzie teoretycznie auto stać nie może, na przykład przy barierkach, pasach, w bramach, na chodnikach czy tuż za wyznaczonym miejscem, grozi co najwyżej mandat karny. Uchwała sądu ma charakter abstrakcyjny, czyli nie ma związku z żadną konkretną sprawą. O jej wydanie wnosił prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazując na poważne rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym tej kwestii. Parkometr nie zarobi na parkujących na dziko. O tym dziś Rzeczpospolita. I z Rzeczpospolitej także o tym, że państwo nie ma kontroli nad ponad 8 tysiącami nieruchomości, za które po wojnie wypłaciło odszkodowania. Jak podaje dziennik, chodzi o nieruchomości znacjonalizowane po wojnie, które były własnością cudzoziemców. Władze PRL, by pozbyć się problemu ewentualnych roszczeń, podpisały z 14 krajami specjalne umowy, na mocy których wypłaciły rządom tych państw odszkodowania. Nie odnotowano jednak tego faktu w większości ksiąg wieczystych. Na ponad 8 tysięcy takich nieruchomości do ksiąg wpisano do końca lat 60. ledwie 589. Dziś żaden urząd nie ma pełnej wiedzy, co się z nimi dzieje i czy nie były, nie są przedmiotem nielegalnego handlu. Miliardy na pastwę handlarzy. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik. O tym, że brytyjski poseł do Izby Gmin polskiego pochodzenia, Daniel Kawczyński, wystosował wczoraj list otwarty do niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, wzywając rząd w Berlinie do wypłacenia Polsce reparacji wojennych. Jak napisał, jako brytyjski poseł i w imieniu anglopolskiej społeczności apeluje do niemieckiego rządu o odstąpienie od opozycji wobec zapłacenia reparacji Polsce za ofiary i zniszczenia II wojny światowej. Napisał Kawczyński w liście, którego kopia została przekazana także polskiej agencji prasowej. Polityk jest deputowanym z ramienia rządzącej partii konserwatywnej, nie zajmuje stanowiska w rządzie ani nie zasiada w kluczowych komisjach parlamentarnych, ale stoi na czele ponadpartyjnej grupy polsko-brytyjskiej. W przeszłości zresztą był doradcą premiera Davida Camerona do spraw Europy Środkowo-Wschodniej. Brytyjski poseł polskiego pochodzenia wzywa Niemcy do zapłacenia reparacji Polsce. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Na razie tyle z pras. Oczywiście do gazet wrócimy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Polecamy już teraz i zapraszamy. Państwo apelują, pogoda taka jest, jaka jest. Do tego, no może bez mrozu, to już sobie ustaliliśmy. Do tego także bez gradu, ale w prognozie pogody wiele się dzieje. Państwo proponują na przekór. Tak jak owsianka ma rozgrzać, to propozycja od pana Marcina, tak muzyka też w taki dzień jak dziś powinna rozgrzewać. Tak sobie pomyślałem, jakbyśmy się tak rozsiedli wygodnie. A co tam, nawet rozciągnęli się, położyli. Proszę bardzo, kto może, ten i zamknęli oczy na chwilę, ale żeby nie zasnąć. I sobie wyobrazili, że jesteśmy, dajmy na to, na plażach Zanzibaru. O. Europy wiemy, jaki powab. Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Zakopane, czy też może Kraków? Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Masz za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu nie? Życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Tam temperatura dochodzi do 23. A dobra, nie będę denerwował. 26 minut po piątej. W każdym razie tak jak u nas też, na plusie. Sygnały od Państwa w dalszej części oczywiście spotkania na trzy sposoby. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Bardzo się cieszę na ten Państwa odzew z drugiej strony radioodbiornika. A teraz już nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, to my taką powtórkę z historii Państwu proponujemy. I tak w 1731 roku urodził się Henry Cavendish, angielski fizyk, chemik, odkrywca wodoru. To właśnie on oznaczył skład wody i powietrza i pierwszy w miarę dokładnie obliczył masę Ziemi, używając skonstruowanej przez siebie wagi skręceń. Zmarł w 1810 roku, a dziś przypada 296. rocznica urodzin Henry'ego Cavendisha. Zachęcam do słuchania cyklu spotkań z doktorem Rożkiem. To chwilkę po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tam pojawiają się odpowiedzi, a przede wszystkim pytania z kosmosu. W 1861 roku urodził się Fridtjof Nansen, norweski badacz polarny, przyrodnik, oceanograf, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1922 roku. Fridtjof Nansen zmarł w 1930. W 1968 zmarł Nikifor, łemkowski malarz, prymitywista, zamieszkały w Krynicy, autor akwarel, pejzaży i portretów. W 1982 roku papież Jan Paweł II kanonizował ojca Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, który w 1941 roku zmarł w bunkrze głodowym w Oświęcimiu, dobrowolnie idąc na śmierć za jednego ze współwięźniów. Przechodzimy do muzycznego kalendarza i zatrzymujemy się na roku 1917. Tak, to właśnie dziś setna rocznica urodzin niezwykłego muzyka, jednego z najbardziej kontrowersyjnych pianistów jazzowych. To właśnie w 1917 roku, 10 października w Rock Mountain w południowej Karolinie urodził się Thelonious Monk. Wspomnienie w setną rocznicę urodzin Thelonious'a Monka, jednego z najbardziej kontrowersyjnych pianistów jazzowych, dodajmy, artysta zmarł w 1982 roku. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę, teraz jako że minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Usłyszałem takie echo, znowu pogoda, no wiadomo jak, ale staram się jak tylko mogę przedstawiać najpiękniej, że dziś pochmurno, z lokalnymi przejaśnieniami, popada głównie na zachodzie kraju deszcz, bo w Karpatach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, w górach w porywach do 80 km na godzinę. Na termometrach w dzień od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura do 13 na krańcach zachodnich. Sygnały w sprawach dzisiejszych świąt i mądrości ludowych.

wspomnienie Andrzeja Zauchy w 26. rocznicę tragicznej śmierci artysty. Sygnały od państwa, te od ciepłolubnych, zdaje się, od tych, którzy po drugiej stronie radioodbiornika w ciepłych krajach, no na przykład w Barcelonie 17 stopni, zachmurzenie umiarkowane. To teraz, bo ma temperatura dobić do 23. To od pana Marka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Ewa podbija stawkę, informuje dziś w Abu Dhabi po godzinie 7:31 stopni. Więc niby chłodniej, ale wilgotność 90%, więc temperatura odczuwalna to 39. No ale przynajmniej, jak dodaje pani Ewa, to już poniżej 40. Bardzo gorąco, no jakkolwiek to zabrzmi. Serdecznie pozdrawiamy. O tak. No i jeszcze od pana Roberta. Redaktor się nie martwi, że zmianę pogody odpowiada redaktor Marcel. Szton puścił utwór Ciągle pada. I do tego po niemiecku. No, pogoda to cwana bestia. Wychodzi, że zna niemiecki. Bardzo dziękuję, panie Robercie. No, to mnie pan uspokoił. Za 23 minuty 6. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza i urodziny. 63, które obchodzi amerykański wokalista, który też sławę zdobył jako frontman Van Halen. 63 lata kończy David Lee Roth. Baby! budzikowe kalendarium muzyczne. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over, let me be the one to hold. I'm the one who wants I'm the one. To be with you. Yeah. Deep inside, I hope you. Can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to ten zaśpiew na koniec mnie fascynował. Nie do powtórzenia. Eric Martin, wokalista grupy Mr. Big, kończy 57 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ważna informacja dla kierowców z Krajowej Ósemki. Uwaga, po wypadku na odcinku Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka w miejscowości Lubochnia. To 360 km trasy S7 w województwie łódzkim. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się jednym pasem. To Krajowa Ósemka, Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka, miejscowość Lubochnia. Prosimy o szczególną ostrożność. Krótko mówiąc, warunki jazdy nie najlepsze. W wielu miejscach nie tylko mocno pada, ale także wieje. Bierzemy to pod uwagę i tradycyjnie powtarzamy nóżka z gazu. Wtorek, 10 października przed nami. Dziś Pauliny, Daniela i Franciszka. Składamy najlepsze życzenia. No, z tym słońcem to tak dziś w kalendarzu, że wzejdzie przed godziną 7, zajdzie przed 18. Dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. No, ale gorące życzenia dla wszystkich dziś świętujących. No jeszcze jedna data z kalendarza osobliwego, właściwie też poniekąd i muzycznego, i filmowego, serialowego, telewizyjnego. 49 lat temu miała miejsce premiera telewizyjnej wersji Stawki większej niż życie. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudla, co, Hans? Rączki, rączki. Łaska wokół się kręci. Za 12:06 teraz Korneliusz Pacuda i kącik z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Lone Star jest już, można powiedzieć, weteranem muzyki country, bardzo dla country zasłużonym. Z wykształcenia architekt, grafik i akwarelista, filmoznawca, tłumacz z języka angielskiego i włoskiego, ale przede wszystkim wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów polsko, włosko i angielskojęzycznych, producent własnych projektów muzycznych, projektant okładek, płyt i plakatów o tematyce muzycznej. Po prostu... można powiedzieć, człowiek renesansu, włoskiego renesansu. Zaczął swoją działalność w zespole Country Family na płycie 11 ton, która rozeszła się w nakładzie 145 tysięcy egzemplarzy. To jest niebotyczna, nieosiągalna dzisiaj ilość. Na tej płycie znalazło się kilka jego własnych piosenek. Oczywiście także okładka była jego z charakterystyczną ciężarówką. Na tej płycie znalazła się piosenka Radio. Piosenka, która dostała się na trójkową listę przebojów i właściwie powinna, moim zdaniem, pojawiać się od czasu do czasu w trójkowych wspomnieniach. Lone Star. Nie budzę cię, bo jeszcze noc. Wstaję i robię sam śniadanie. Spoglądam jeszcze na twój sen, wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz i znajdziesz moją kartkę i słowa będę w domu za 2 dni. Za kółkiem siadam, wciskam gaz, 20 ton wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień, a tobie coś miłego niech się śni. W tym małym radiu szukam fal, spikera z dobrze znanym głosem. Stary Willie Nelson znowu śpiewa mi parę słów, parę nut, a całe serce chłonie. Takie proste rymy, a wokół staje łza. Ten stary Willie znów śpiewa właśnie o mnie. Tylko nie wiem skąd mój los tak dobrze zna. Na lunch jadałem własny głód, spaliny popijałem Coca-Colą. Przewiozłem chyba z 1 000 000 ton, a szosę lepiej znam niż własny dom. Nie wiem, czy wytrzymałbym te wszystkie kraksy i patrole. Bez radia i tych słów, co o nas w twoju są. Parę słów, parę nut, a całe serce chłonie. Takie proste rymy, a wokół staje łza. Ten stary Willie znów śpiewa właśnie o mnie.